सुनहरी गोठे में रुपेरी गोठे में सज रही अरे हाँ हाँ सज रही रे सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में सुनहरी गोठे में रुपरी गोठे में सुनहरी गोठे में रुपरी गोठे में सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात ओ अम्मा तेरे मुन्ने की हाँ जैसे हाथ चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हाथ सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में बच्चा हाजी न बाप न चच्चा हाजी बिन खेत का बंडा हाजी बिन मुर्गी अंडा हाजी बिन पहिए गाड़ी हाजी बिन औरत साड़ी हाजी बिन आँख की पुतली हाजी बिन आम की गुतली हाजी है आम से हमको मतलब गुतली से क्या लेना है आम से हमको मतलब गुतली से क्या हाय हाय हमारे सवाल का जवाब दो ना बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना बोलो मंदिर पहुंचा एक बच्चा देखा ना कोई आगे ना कोई पीछे मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं मंदिर में रख दूं पंडे ने देखा वो जालिम समझा ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा फिर पुलिस आई दी लाश दुहाई वो एक न माना पड़ गया ले जाना सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर सौ जतन लगाया कोई काम न आया सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका हाँ जी। बन गया ये बंदा हाँ जी। इस गले का फंदा हाँ जी। मैं फिर भी टाला हाँ जी। कचरे में डाला हाँ जी। फिर बारिश आई हाँ जी। अंधियारी छाई हाँ जी। बिजली जब कड़की हाँ जी। मेरी छाती धड़की हाँ जी। एक तीर लगा हाँ जी। मैं वापस भागा हाँ जी। फिर बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए जिए तेरा मुन्ना भाई हो ये तेरा मुन्ना नसीब वाला होए रही गली मेरी माँ तू मेरी गोदे में सच रही गली मेरी माँ तू मेरी गोदे में सच रही गली मेरी माँ तू मेरी गोदे में सच रही गली मेरी माँ